bismi illaahi raxmaani raxiim. casharkeen wuxuu ka bilaabanayaa aayadda sideedaad oo suuratu lburuuj ka mid ah. waxaa ilaahay subxaanahu watacaala noogaga soo waramay markii ilaahay subxaanahu watacaala uu aswaa dhowra uu kusoo dhaartay, ayaa ilaahay wuxuu na soo yidhi waxaa la lacnaday asxaabulukduud, ayaa la lacnaday naartii asxaabteedii baa la lacnaday u dha ilaahay, oo daatul waquudi horitaanka u saaxiibka aheeday cid waqtigaa la lacnaday hum ayagu ayuu dha ilaahay asxaabulukduudkaasi caliihaa naartaas korkeeda macnaha hawlaha hareeraheeda qucuudun kuwa fafadhiyay ahaayeen oo dadkii muuminiinta ahaa halkaas ku cadaabayeen, ima kuraas soo qaateenoo waxa weeye ag dhigteen meeshii dabka ay ku shideen oo godadka ahay, marka halkaas ka daawanaya ayagoo markaasi ku faraxsan. haddana ilaahay wuxuu dhahay subxaanahu watacaala wahum ayagu calaa maa yafcaluuna waxay ku farayaan bilmu'miniina mu'miniinta u dha ilaahay shuhuudun kuwa usoo xaadira weeye. marka hadda asxaabulukduud mufasiriintu way isku khilaafeen, hase yeeshee xadiis oo saxiixaa jira oo laga wariyey suhayb arumi nabiga calayhi salatu wasalaam oo ka waramay xadiiski dheeraay oo xataa xadiista ay wada dhigayaan gaar ahaan xataa riyaalu saalixiinka wa xataa waa laga helayaa bilowgiisa. boqor ayaa jiri jira dadkii idinku horreeyey, waxuuna iska lahay saaxiro iska lahay, saaxirkii markuu gaboobay ayaa markaasuu boqorkii waxau ku dhahay saaxirkii markuu gaboobay boqorkii waxau ku yidhi anigu waan gaboobay, ee wiil ii soo bixi sixirka aan bare. markaasuu u diray wiil sixirka baro. arrin meeshaas ka bilaabatayoo gulaamkii loo diray saaxirkaas iyo saaxirkaas ayaa maaragtay arrintu waxa weeye ay ka bilaabatay marka iyo nin kaleenteedoo raahib ahaayo isaguna saaxirka kasuka joogo qur-aanku wax ka baran jiray arrin dheeroo sidaas oo axaadiisu ay ka waramayso asi hadda meesha aanan ka gaari karaynin. arrintaas ayaa waxa weeye dadkii markay arkeen ay xumeeyeen ayaa laysku soo baxay. kolkaas ayaa waxaa dhacday dadkii iimaanka ilaahay uu ku sugay in la cadaabo. arrintaasina waxay aheeday zamankii ka dambeeyey nabiyullaahi ciisa iyo nabigeenna udhexeeya fatrada udhexaysay aheeday. dabkaas waxaa la sheegay xadiiskaas dheer kamida haween ayaa timiday oo mu'minada ayadoo canugkeedaa wadatay shaqiya xambaarsan, canuguna uusan waranaynin. markii waxaa weeye dabkii dushiisa ay istaagtay ayay canugeedu fiirisay, naxariisay u naxariisay, dib uga laabatay. markaas waxaa weeye dhowr jeer markay sidaa samaysay oo saddex jeer gaaris sida la sheegay ayaa waxaa weeye markii saddexaad ayay tagtay iyadoo soo laabanaysa. wiilkeeda wuxuu dhahay yaa umaa ayuu dhahay inii araa amaamaka naaran laa tidfauyuu dhahay. hooyay waxaan hortaada ku arkaya u dhahay naaran dameyn kana waa dameysaahe ee waxa weeye ku dhacau dhahay midaan kaga dhacau dhahay. arrintaas markay maqashay ayay ayaga iyo canugeedii dabta isku tuureen, ilaahay markaasi janna uga dhigaaliyay. naartina markaasi waxa weeye hal maalin waxaa la sheegay in lagu tuuray 77 ruux lagu tuuray ayaa la sheegay, ilaah ku cilmi leh. marka hadda ninkaas boqorka ahaay oo gaalka ahay oo dadkaas mu'miniinta cadaabayay ayaa ilaahay subxaanahu watacaala nooga waramayaa, lacnaduna halkaasi uga dhacday qoladaasaa ilaahay subxaanahu watacaala nooga waramaya iimaankooda loo cadaabayay oo rag iyo haweenba isugu jira. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala wamaa naqamuu kuma inkirinin nimankaan asxaabulukduudka minhum kuwaas mu'miniinta ilaa an yu'minuu inay rumeeyeen mooyaane billaahi alle allihii alcasiisi uu qaalibka ahay allihii alxamiidi almaxmuudi uu la mahadinaayay. ilaahay wuxuu nooga waramayaa sababaha markaasi dadkan loo cadaabayay ama loo inkiraayo waxa ay tahay inay iimaankaas kaliya ay tahay weeye. maa caaduu minhum weeye ma aysan eedaynaynin ilaa iimaanhum weeye iimaankaasi ku eedaynaya. maxaa yeele iimaanku shay cajiiba waaye, waa shay laysu imtixaanaayo. qofku hadday iimaankiisa uu dhab uu yahay waxa weeye imtixaan buu la kulmayaa weeye. iimaankana layskuma jecla iyo markaasi wanaagga iyo markaasi silaaxiyada, maxaa yeele dadka askariyadiisu waxun weeye. marka hadda allah wuxuu yihi subxaanahu watacaala wamaa naqamuu kuma aysan inkirinin oo kuma aysan diidaynin minhum dadkaas mu'miniinta ilaa an yu'minuu inay rumeeyeen mooyaane billaahi alle allihii alcasiisi oo qaalibka ahay alxamiidi almaxmuudi oo la mahadinaayo. ilaahay rumaynta ay rumeeyeen kaliya ayaa lagu inkiraya udha ilaahay oo saas loogu cadaabayay. marka iimaanku wax sahla maaha. alladii allahaasoo lahay lahu dha ilaahay mulku samaawaati samaawaatka mulku woo iska leh iyo waal ardh arada mulkigeeda. alladii allahaasoo lahu lahu dha ilaahay mulku samaawaati samaawaatka mulkigooda iyo waal ardh arlada wallahu allahu ilaahay calaa kulli shayin shay la arka kulligiisa shahiidun allahu dhaalacanaya weeye ilaahayna subxaana watacaala shay walba asagaa dhaalacanaya. waxyaabahan hadda waxaa kamida markaasi kufaarta ay ku inkiraayaan mu'miniinta, mana aysan ku erin karin kufaarta mu'miniinta ilaa iimaankaas mooye. marka hadda dadkan la cadaabay hab iyo haween inay isugu jiraan ilaahay noo cadaynaya ila ladiina kuwa ayuu ilaahay fatanuu fidneeyey almu'miniina nimanka mu'miniinta iyo walmu'minaati haweenka mu'minaadka ah ee dabka ku gubay uma bacyiga lam yatuubu aan ka soo noqonin falahum waxaa usugnaaday cadaabu jahannama jahannama cadaabkeeda ayaa usugnaaday. walahum waxaa usugnaaday haddana ilaahay cadaabulxariiqi gubashadii cadaabkeedii. ilaahay wuxuu yihi subxaana watacaala ina aladiina kuwa fatanuu fidneeyey almu'miniina mu'miniinta, waxa weeye dadka mu'miniinta dabka ku gubay weeye. dadkaasaa ilaahay ka waramaya dadkii dembigan geystay oo waxa weeye dadkaas mu'miniinta iimaankooda daraaddiisa u cadaabay waxa ay mutaysanayaan haddii aysan ilaahay usoo noqonin subxaana watacaala ayaa ilaahay nooga waramaya subxaana watacaala. ilaahay wuxuu yihi subxaana watacaala ina aladiina kuwa fatanuu fidneeyey almu'miniina nimanka mu'miniinta iyo walmu'minaati haweenka mu'minaadka uma bacdiyada lam yatuubo aanan soo noqonin inay ku sugnaayeen oo gaalnimada ahayd aan ka soo noqonin. waxaa ku sugan aayaddana la yidhi daliil ah haddii waxa weeye ay soo noqdaan ay rumeeyaan in markaas ilaahay uu ka aqbalaayo waciidkaana ay ka baxayaan loo goodiyey ay ka baxayaan weeye. rumada tan tacbiirkaa waxay ishaaraysaa la yidhi towbadu inay maqbuulo ay tahay weeye wayay dhaalo zamaan ee zulmkaba dheeraaday haddii aan qarqaro la gaarin in towbadu mar walba laysu aqbalaayo haddii ilaahay loosoo noqdo ayaa alla nooga warramaya subxaana watacaala. marka alla wuxuu yihi subxaana watacaala suma lam yatuubu aanan soo noqonin falahum waxaa usugnaaday cadaabu jahannama jahannama cadaabkeeda. cadaabka jahannama waxay ku mutaysanayaan gubidda ay gubeen dadkaas mu'miniinta. walahum waxaa usugnaaday dhahaddana ilaahay cadaabulxariiqi gubidda cadaabkeedii gubidda laftirkeedi weeye cadaabu ixraaqin weeye almu'miniina gubidii ay gubeen mu'miniinta ay ku gubeen adduunyada aakhira laygaga jaasinayaa. culamada qaar waxay ku fasireen waxaaba loola jeedaa adduunyada ayaa loola jeedaa oo waxaa la sheegay maarti inay soo baxday soo fatahday oo ayagii markaasi ay gubtay ayaa ilaahay ayaaba la sheegay oo ayagiibaaba markaasaa meeshaas balaaya ka qabsatay markii waxa weeye kuraas ina soo qaateen ay markaasi ay dhigteen dadkii afkiisa oo meeshaas mu'miniinta lagu cadaabayo hooyadii markaa ay soo daawasho tagtay ayaa ayagii naarti inay kusoo fatahday ayay jubtay. sidaas ayaa maaragtay ahaa walahum cadaabulxariiqi lagu fasiraha la yidhi ina aladiina kuwa aamanuu rumeeyow dha ilaahay wacamiluu camal faley asaalixaati acmaasha suusuuban. ilaahay markuu nagaga soo waramay waciidul kufaar gaalada goodiga loo joodinaayo waxa uu raacsiinayaa wixii mu'miniinta jannada loo diyaariyey. alla wuxuu yihi subxaana watacaala ina aladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo wacamiluu camal faray asaalixaati acmaasha suusuubanow ilaahay lahum waxaa usugnaaday jannaatin jannaadow ilaahay jannaadkaasoo fajrii ay dureereyso min taxtihaa hoosteeda taxta asjaariha wa qusuuriha alanhaaru webiyaal ay dureerayaan. webiyaasha afartaayo aynu kusoo mari jirna suurat lqitaal dalika kaasow ilaahay jannooyinkaas oo la helo dalika kaasow ilaahay alfawzu liibaan weeye alkabiir oo weyn dalika kaasow ilaahay alfawzu liibaan weeye alkabiir oo weyn odha ilaahay ina dadka rabbi kowdha ilaahay rabbigaaga qabashadii kowdha ilaahay gaalada uu qabto la shadiidun mid daran weeye. ina dadka rabbika rabbigaaga qabashadii kowdha ilaahay gaalada uu qabto la shadiidun mid adag waaye. dabsiga waxaa weeye markaasi qabashada alakhdu bicunfina la yidhaha si adag wax loo qabto oo wax si xoog leh faraha wax loogu dhigo weeye. haddii sida markaasi lagu sifeeyene waxa uu noqonayaa akhdu oo mutalaacifa jiddan ayuu noqonayaa haley ilaahay inuu ka aargudsado oo gaalada uu cadaabayna noqonaysaa. markaasuu dhahay ilaahay ina basa rabbika rabbigaaga qabashadiisu la shadiidu mid daran waayo. innahu rabbigaagu yowdha ilaahay huwa rabbigaagu yubdiu ayuu dha ilaahay kuu bilaabaayo weeye khalqiga wa yuciidu kii soo celinaayo weeye. innahu rabbigaagu yowdha ilaahay huwa rabbigaagu yubdiu kuu bilaabaayo weye khalqiga ilaahay khalqigaa meel cadam ayuu ku bilaabay wayuciidu ayuu soo celinaayo weeye. qof qaadir arrintaas ku ahna badsigiisu fii qaayati shiddati waayo shiddada meesha uu dhamaysa waayo. wahuwa rabbigaagu yowdha ilaahay alkafuuru allihii dhaafaayo weeye oo mu'miniinta u dhaafaayo oo mudnibiinta wahuwa rabbigaagu alqafuuru alluhu dhaafaayo weeye alwadiidu alluhu isjeclaysiinayo weeye ilaahay awliyadiisa u isjeclaysiinayaahoo karaamo ayaa ilaahay subxaanahu watacaala uu siinayaa. markuu ilaahay uu karaameeyana waa isjeclaysiinayaa. alwadiid yow ilaahay alla kii isjeclaysiinayo weeye awliyadiisa isjeclaysiinayaa. marka hadda almutawadidu ilaa awliyaaihi bilkaraamati ayaa lagu fasiraa. markaas waxaa la ishaaraya markii saas la yidhaahdo inay markaasi faculan oo bimacnaa faacila ay ka weeye. waxaa kaloo markaasi ansaxaysa inay noqoto mas-uul ay noqoto oo markaasi eyawaduhu cibaaduhu ilaahay addoominkiisa ayaa jeclaanaya la yidhi wayuxibuunahu saas laga wado. oo markaasi la yidhaahdo ilaahay yihi subxaanahu watacaala wahuwa alla alkafuur allahu dhaafo weeye alwadiidu allahu markaasi ay jecel yihiin waaye awliyadiisa amase dadka ilahay axbaabtiisa la yihi jira alwadiidu allahu markaasi ay jecel yihiin weeye addoominkiisa saalixiinta bilcarshi low ilaahay carshiga allahu maaliga weye ilaahay carshigan allahay abuuray weeye allaha milkiya waaye. carshiga hadda waxaa loo khasisay khalqiga ilaahay subxaanahu watacaala oo annagu aan markaasi ognahay ayuu markaasi ugu weyn yahay. bilcarshi yow ilaahay carshiga allahu maaliga weeye oo abuuray. almajiidu allahay sharaf la weeye ilaahay subxaanahu watacaala almajiidu allahay sharaf la weeye ilaahay subxaanahu watacaala. akhbaar dhowraha meeshaan isdaba taala facaalun allahay salid badan weeye ilaahay subxaanahu watacaala limaa yuriid wuxuu doonayo ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu doonayo mid salid badan weeye wax allaala wuxuu doono ilaahay waa samaynayaa. marka hadda siiratu facaal ayaa lala yimida waxaa la ishaarayaa kasro ayaa la ishaarayaa. markaasuu dhe ilaahay facaalin ilaahay kii salid badan weeye limaa yuriid waxa uu doonayo. haddana waxa weeye sifooyinka ayaa lagu khatimay maxaa yeele hadda kuwa hadda aynu soo sheegnay ayay markaasi facaalin taaliya natiijo u noqonaysaa. macnaha waxa weeye ilaahay wuxuu falayaa wuxuu doono wax ku caarili karo kahore maashana ma jiraan mid markaasi ka qaalib noqon kara ma jiro. marka waxa weeye ilaahay awliyadiisa jannaduu geynayaa maanic ka reegi karana ma jiro weeye. acdaa'diisa cadowdiisa naarta ayuu gelinayaa wax markaasi uga gargaari karana ma jiraan weeye. aayaddaa marka waxaa ku sugan daliil ah afcaasha ilaahay dhammaanteedaa la yihi makhluuqatin lillaah weeye ilaahay subxaanahu watacaala mid uu sameeyey waaye. ilaahay wax markaasi waajib ku ahna ma jiraan weeye. maxaa yeele ilaahay afcaashiisu waa bixasadii iraadatii si uu isagu doono ayay hadba noqonaysaa weeye. hal ataakow dha ilaahay ma kuu yimida saydka maxamed kaahow xadiisul junuudi junuudi xadiiskeedu ma kuu yimida. hasaan haddii waxa weeye istifhaam laga dhigo istifhaam oo maxay noqonaysaa litashwiiqa weeye. haddii hadda ka hor nabiga loo sheegay calayhi salatu wasalaam qisadan qur-aankana hasaan bimacnaa qaday noqonaysaa. hal ataaka qad ataaka waxaa kuu yimidow dha ilaahay xadiisul junuudi junuudihi xadiiskeedu sheekadeedu waay fircauna fircaan xadiiskiisa ayaa ku yimidow dha ilaahay iyo wasamuuda heer samuud fircauna ayuu dha ilaahay fircaun xadiiskiisi ayaa ku yimiday iyo wasamuuda heer samuudow dha ilaahay ayaa ku yimiday. waxyaabihii markaasi xadiiskeedu maxuu ahay waa la halaagay gaalnimadeedu yaa loo halaagay. arrintaa marka waxay baraarujinaya tahay dadka nabiga calayhi salatu wasalaam ku kufrinaya iyo qur-aanka weeye si ay ugu waana qaataan. oo waxaa la leeyahay dadkii ambiyadu ilaahay loo soo diray ee beeniyey waxaa u dambeeyey halaag iyo hoogaa u dambeeyey adinkana kufaaruma kow waddadaas umbaad maraysaan. bala ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala alladiina kuwa kafaruu kufriyey fii takdiibin beenin kuwa ku sugan weyd ilaahay. bala alladiina kuwa ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala kafaruu kufriyey fii takdiibin beenin kuwa ku sugan weyd waxaan la sheegaayo oo nabiga calayhi salatu wasalaam iyo qur-aanka way beenisay way beeninayaan oo beeni ayay uga sugan yihiinoo waxa weeye waxba ma rumaysna. wallaahu alla u dhahay ilaahay subxaanahu watacaala min waraa'ihi mawdha ilaahay subxaanahu watacaala alla hortooda muxiidun allahu kooba weeye malaysa xaale walxaal ayay tajiid ku sugan yihiin allaahu alle min waraa'ihim hortooda ama gadaashooda muxiidun allahu kooba iyo oo waxa weeye ilaahay subxaanahu watacaala qudradiisa ayay ku jiraan weye iyo tasarufkiisa weeye. sida shay markaasi waxa weeye meel walba laga hareereeyey oo meel walbaxto aan lahayn ilaahay marka acmaashooda ay ku gaarsanayaa subxaanahu watacaala. wallaahu alla u dha ilaahay min waraa'ihim mawdha ilahay hortooda ama gadaashooda muxiidun allahu kooba weye laa caasima lahu minhu weeye bal ayuu dhe ilaah huwa qur'aanku qur'aanu qur'aan weeye qur'aankaasoo majiidun oo sharaf badan weeye bal ayuu dhe ilaah huwa qur'aanku qur'aanu qur'aan weeye qur'aankaasoo majiidun oo sharaf leh. Markaan waxa weeye lilraab wey markaasa dhintiqaadi waxaa laga markaasi laga tegayaa kadiibku si u daran yahay yusuf markaasi waxa weeye uu uga reebtoomay arrimaha xumaa kufriga iyo waxyaabaha markaasi qur'aanka ay ku sifaynayaan. markaasuu dhe ilaah bale huwa qur'aanku qur'aanu qur'aan weeye qur'aankaasoo majiidun oo sharaf leh oo cadiim oo weyn fii lawxin loox ayuu ahaaday dhe ilaahay qur'aanku looxaasoo maxfuudin oo la xifiyo la dhowray fii lawxin ou dhe ilaahay looxa u ahaaday waa looxa looxu maxfuud la yidhaahdo oo qur'aanka laga soo naqliyey loox ayuu ahaaday dhe ilaahay looxaasoo maxfuudin oo la xifiyo ilaahay waa loox markaasi fawqa samaa'i saabicati ayuu looxul maxfuud ku yaalaa samada sagabaad ka kor ayuu ku yaalaa carsiga midigtiisana weye meeshaas waxaa ku qoran markaasi bilowgiisa looxaas laa ilaaha ila allahu waxdahu ayaa ku qoran diinuhu alislaam wa muxamedun cabdihi wa rasuuluhu faman aamana bihi wasadaqa biwacdihi watabaca rusulahu adkalahu jannatahu waxaa ku qoran aa lowxul maxfuud waxaa sabarkiisa kore ku qoran laa ilaha ila allahu waxdahu diintiisa islaamka weeye maxamed addoonkiisa waaye rasuulkiisa waaye qofka rumeeye ilaahay wacdigiisana rumeeye rasuulkiisana raaca ilaahay jannadiisuu gelinaya halka dhegyadaas ayaa ku qoran. markaasuu dhe ilaahay subxaana watacaala fii lawxin loox ayuu ahaaday qur-aanku looxaasoo maxfuudin oo la xifiyey sagaabinayna taabanaynin taqyiir uusan ku imaanaynin wax markaasi bedela uusan ku dhacaynin looxul maxfuud ayaa markaasaa qur-aanku uu ku yaalaa oo laga soo naqliyey waa sii markaasi la keenay samaa'u dunya meesha la yihaha baytul cizza isagoo markaasi looga soo dejiyey jumlatan waaxidatan looxul maxfuud looga soo qaaday si aan soo mari jirnay calaa xasab alwaqaaci 20 iyo 2 sano 23 sano rasuulkeena calayhi salatu wasalaam uu soo dejinayay. bismi illahi raxmaan raxiim suuratu daariqi kii dheelmaa ay suuradda lagu magacaabay makiyatu markay isu soo degtay wa aayaatuhaa idhaaduna 17 aayatan 17 aayadood weeye. meeshaan waxaynu ka gelaynaa suuraddii 86aad oo qur-aanka kamid ahaaday. suuraddan waxaa la yidhaha suuratu daariq ayaa la yidhaha, waa waxa weeye daariqaas ilaahay uu ku dhaaranayo ayaa lagu magacaabay suuraddii. waxay kamid tahay qaacidadan soo mari jirna way ahaaday min baadi tasmiyati lkulli biismi baclihi calaa aayati illahi tacaala fii kitaabi. bismi illahi raxmaan raxiim suuraddan marka iyagana usuulul caqiida loogu warramayaa ahiga dhowr oo qudrada ilaahay waxdaniinta ka warramaya anagu oo risaala bacti iyo qiyaamadii ayaa markaasaa laga qaadanayaa. bismi illahi raxmaan raxiim wasamaa'i samadii aan ku dhaartay dhe ilaahay iyo wadaariqi kii dheelmanayay wamaa atraaka maxaa ku ogeysiiyey ma daariqu kan dheelmanayo waxa uu yahay. wasamaa'i samadii aan ku dhaartay dhe ilaahay iyo wadaariqu kii dheelmanayay. daariqa asalka waxaa la yidhahdaa kulli aasin leylan, wixii habeenku yimaada ayaa daariq la dhahaa. waxaa kamida markaasi nujuumta xidigaha weeye, maxaa yeele waxay soo dhashaan habeenkii soo dhashaa markaasaa ayagana waxaa la dhihi karaa dawaariq ayaa la dhihi karaa. marka hadda ilaahay wuxuu ku degiyey kitaabkiisa majiidka samada sheekadeeda iyo qoraxda iyo dayaxa iyo xidigaha la yidhi, maxaa yeele axwaasha ay iska leeyihiin xagga shaqligooda iyo xagga socodkooda xagga dhalashadooda xagga dhicidooda ayaa arrin cajiib ah oo ilaahay subxaana watacaala allahu sanceeyey inuu ku sifuuday kutusinaysa sifatulkamaal weeye, sifo oo kaamila weeye. maxaa yeele sancadu waxay kutusisaa saanica sameeyey ay kutusinaysaa. marka alla wuxuu dhahay wasamaa'i samadii aan ku dhaartay dhe ilaahay iyo wadaariqi kii dheelmanayo, ilaahay noo fasiraayo wamaa adraaka maxaa ku ogeysiyey dhe ilaahay ma daariqu kan dheelmanayo wuxuu yahay. shanigiisa ayaa markaasi waxaa ayaa la weyneynayaa oo tacliimu lishani daariq ayaa ku sugan daariqa shanigiisa la weyneeyey. marka hadda ilaahay waa fasirayaa annajmu huwa daariqu annajmu ayuu dhe ilaahay xidigii weeye asaaqidi oo dusaayey. annajmu yuu dhe ilaahay huwa najmu xidigii weeye dhe ilaahay subxaana watacaala asaaqidi oo dusaayey. annajmu baa markaa khabar mutadiisi maxdusiyo lamiirkaas laga dhigay weeye, maxaa yeele marki hore ilaahay waa dhaartay shay markaasi oo ku shirkoobi karo xidigaha dhammaantood ay soo wada geli karaan ayuu ilaahay ku dhaartay. iyo qeyrkoodaba waa dhaariqaasi weeye. markaasuu ilaahay istifaam la yimiday oo ku weyniinaayo, kabacdi ayuu markaasi ilaahay najmi ayuu ku fasiray. si waxaa weeye markaasi ibhaamka meeshaas geli kara looga qaado oo istifaamta ka dhala karaayo. markaasuu dha ilaahay annajmu huwa annajmu xidiga weyow dha ilaahay subxaanahu watacaala asaaqibu oo dusaayo. najmigan hadda waxaa weeye ashaanaa jinsiyaha la yidhi waa dhowr xidigaa la yidhi, xidigahan la yidhaha markaasi lixaha waaya la yidhi, ama xidig dhammaantiisa loola jeedahaa la yidhi, waxaana saas loogu magacaabaa la yidhi. saaqib wuxuu ku yahay wuxuu iftiinkiisa wuxuu kasoo dusayaa oo kasoo dhex baxayaa mugdiga ayuu kasoo baxayaa. jawaabu qasamku waa kan, in kullu nafsin maa kullu nafsin naf kulligeedna aysan ahaanin lamaa ilaa oy ahaatay alayhaa waxaa korteeda xaafidu mid xusinow ilaahay. qasamka hadda soo socda jawaabuu doonayay ilahay wuxuu dhahay in kullu nafsin ay maas intaa naafiyaan ka dhigaynaa lamaadaana bimacnaa ilaa laba macnay keeni karaysaa. in kullu nafsin ay maa kullu nafsin naf kulligeedna aysan ahaanin lamaa ilaa oy ahaatay alayhaa korteeda waxaa ah xaafidu mid xusinow ilaahay. mid xusbinaayo ayaa ah malaa'ig ayaa xusbinaysa naf kasta waxa weeye waa la ilaalinayaa wax ay samayhayso oo shar iyo khayraba waa laga qorayaa. amase in kullu nafsin naf kulligeedow dha ilaahay la calayhaa maada ina ka qaadi la calayhaa waxaa korteeda ahu dha ilaahay xaafidu mid xusbinaayo. taasna waa lagu fasiraa falyanbur linsaanu insaanku naftiisow ilaahay. ilaahay markuu noo sheegay naf dhammaanteeda in la ilaalinaayo waa ilaahay raacsiinayaa insaanka dardaaran loo dardaarmaayo inuu fiiriyo nafcadiisi bilowgiisi abuurka uu fiiriyo markaas. maxaa yeele arrintaas markuu fiiriyo wuxuu xaqiiqsanayaa amuu garwaaqsanayaa in ilaahay subxaanahu watacaala uu ku leeyahay xuquuq uu ku leeyahay. wax alla sheegaana ay run yihiin awoodna ilaahay uu leeyahay inay jirto oo awoodda ilaahay ay awood kaamil ay tahay ayuu ogaanayaa. markaasuu dha ilaahay falyanduril insaanu insaanku ha fiiriyo waa nadar ictibaarin weeye fiiro oo lagu cifro qaadanayo weeye mima shayga khuliqa laga abuuray wixii laga abuuray bal ha fiirso. markaasaa ilaahay wuxuu dhahay khuliqa waxaa laga abuuray min maa-in biyo ayaa laga abuuray ma aasoo daafiqin oo boodboodayo ilaahay. khuliqa waxaa laga abuuray min maa-in biyo ayaa laga abuuray ma aasoo daafiqin oo boodboodayo. bii indifaaqin weye boodboodin u saaxiiba oo ragga ka imaanaya haweenkana ka imaanaya oo raximka haweenka gelaayo ayaa laga abuuray ilaahay subxaana watacaala. yakhruju waa baxaya hawdha ilaahay ma aasi manidi weeye min bayna sulbi dhabarka dhexdiisa iyo wataraa'idi salxamaha ayuu kasoo baxaya hawdha ilaahay. waana la xaalay karaa yakhruju xaal uu kasoo baxaya hawdha ilaahay min bayna sulbi dhabarka dhexdiisa. sulbiga waxaa la yidhi ragga weeye, ragga manidiisa ayaa dhabarka ka imaanaysa iyo wataraa'idi salxamahana haweenka ayaa loola jeedaaho oo sajriga xabadka lafihiisa ayay markaasay iyaduna ka imaanaysaa weeye. idaa mudahri waayaa la yidhi markaasi sulbiga saasaa loola jeedaa ayay markaasi ragga ka imaanaysaa, haweenkana taraa'ibka ayay ka imaanaysaa. xasan bisri waxau dhahay waxaa laga wadaa waxay biyahaanu kasoo baxayaan sulbi rajul ninka dhabarkiisa iyo ninka taraa'ibkiisa waxkaa leeyihin iyo naagta sulbigeeda iyo taraa'ibkeeda oo intaas markaasi waa ka wada geli karaayaan. cidaa musadrigi waxaa weeye meesha qaraabyada lagu xirto kuusha iyo waxa lagu xirto weeye aqwaal dhowr ayaa saas qabtay. qaar waxay yidhahdeen taraa'ibku waxa weeye maa bayna sajiyiha labadeeda naas waxaa udhexeeya loola jeedaa. qaar waxay yidhahdeen taraa'ibku waxa weeye ataraaqi salxamaha weeye. qaar waxay yidhahdeen taraa'ibku waxa weeye afar oo lafood oo markaasi laba bidixda ah ku taala weeye, laba markaasi waxa weeye bidixday xigaan labada marka midigay xigaan yaya adugu wara badanaa jira. urdigu waxau dhahay ninka diihiisu waxay kasoo degaan maskaxda markaasay xiniyada ku kulmaan. marka hadda waxaan odha isma caadira aarilaan waa laysu geyi karaa oo waxaa la dhihi karaa yakhruju min bayna sulbi wa taraa'ibi ayaa la dhihi karaa. maxaa yeele marka hore maskaxdii kusoo degaa sulbigu imaanaya meeshaasuu ku kulmaya kabacdayuu soo degaya. inahu ayuu dha ilaahay subxaanahu watacaala, inahu ayuu dha ilaahay alle calaa fajcihi insaankaas xidhitaankiisa ee ilaahay qiyaamo ina soo bixiyo bacda almowt ou xisaabo la qaadirun fii kara weeye. inahu allow dha ilaahay calaa rajcihi insaankaas celitaankiisa la qaadirun fii kara weeye. yowma maalin ayuu ilaahay qaadir uu ku yahay fublas faraa'iru siryaasi la kasifaayow dha ilaahay ama weysan xusow dha ilaahay. yowma maalin fublaa la jahribaayow dha ilaahay asaraa'iru siryaalki wixii quluubta lagu qari jiray oo caqiide iyo niyo ahay banaanka lasoo dhigayo maalinta qiyaamo. famaa lahu uma sugnaanin buu dha ilaahay midka bacsiga intiraaya min quwatin quwo awood. famaa lahu uma sugnaanin min quwatin awood, mid sabax fiicin karaayo. Soo markaasi waxa weeye arrintaas oo ku mancin karo ama cadaabka ilaahay isaga mancin karo, walaa naasiri mid gargaarayana uma sugnaanin oo cadaabka ilaahay ka gaasacayo. Wasamaai samadii aan ku dhaartay uhi ilaahay samadiidaasi rajci madarka u saaxiibtaheeda madarka hadda rajci waxaa lagu magacaabaa markasta ayuu soo noqonaya xilli kasta madaraa yimaada. Wasamaai samadii aan ku dhaartay uhi ilaahay daasi rajci madarka u saaxiibtaheed wal ardi ardadii aan ku dhaartay daasi sadci dhambalanka u saaxiibtaheede waasan jawaydi innahu qur-aanku yuhi ilaahay la qowlun qowl weeye qowlkaasi waa faslun oo kala baxsan. qur-aanku waa qowl kala baxsan oo ilaahay faslun oo kala baxsan ama kala bixinaayo waxau kala saaraya xaqiyo baadil iyo xalaal iyo xaaraam. wamaa huwa qur-aanku ma ahan uhi ilaahay bilhazli cayaar iyo dhiidhiil maahan siday iyay ku tilmaameen mushrikiintu maahan qur-aanku. wamaa huwa qur-aanku ma ahan bilhazli dhiidhiil maahan inahum kufaartu uhi ilaahay yakiiduuna way hagarsanayaan kaydan hagarsi ee dhagar ayanaga ku samaynayan sidii gaarmadu miday sameeyeen oo kale innahum ayaga yakiiduuna way hagarsanayaan kaydan hagarsi uhi ilaahay waakiidu aniguna waan hagarsanaya kaydan hagarsi oo waan sabaansabaya meelaysanka ufeenin ilaahay hadda kayd waa ka nasaxan yahaye koodan ku jaasinayaa weeye famahilu lkaafiriina gaalada u koro udha ilaahay amhilhum u koro ta'kiid weeye riwaydan wax yaru ilaahay famahilu lkaafiriina gaalada u koro udha sayidka maxamed sa waa intaa nabiga jihaadka la farin waxbaa lagaa fari doonaa isi udha ilaahay amhilhum u koro udha ilaahay riwaydan wax yar u koro marka nabigeena calayhi salatu wasalam markii sugane waxaa ilaahay kusoo dejiyay aayatu sawf jeed baana lagu qaaday marka casharkeenu intaasuu ku ogyahay wallahi subxaana wa tacala aclam. wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu. bismi illahi raxmaan raxiim. casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 87 oo qur-aanka kamid ah suuratu lacla allihii sarreeyey suuraddii lagu magacaabay makiyatun makay kusoo degtay wa aayaatuhaa idhaaduna 19 aayatan 19 aayadood weeye. suuradda aynu meeshaan ka gelayna waxaa la yidhaha suuratu lacla ayaa la yidhaha. waa ilaahay wuxuuna dhihi doonaa sabbix isma rabbika alacla oo waxa weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa lagu sifaynayaa. marka waxay kamid tahay qaacidada aheeda min baabi tasmiyati lkulli biismi bacdihi calaa caadati illahi tacaala fii kitaabihi, shay kulliga in bacli kamida lagu magacaabo caadada ilaahay kitaabkiisa ku dureysata ayay kamid tahay oo qaacidadaas wax badan ayaanu qur-aanku soo wadnay. suuraddan inay maki tahay jamhuurka ayaa qaba sidaas. lixaaq waxau dhahay isagu madaniye waaye rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam waxaa la wariyey inuu jeclaa jiriyey qiraa'ada suuraddan suuratu lacla, maxaa yeele waxay kulminaysaa culuum fara badan iyo khayraad ayay kulminaysaa. xadiiskaasna waxaa soo arooray caaisho, xadiisu caaisho ahay in lagala su-aalay in laga su-aalo caaisho biayi shayin kaana yuusiru rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam, rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku wataray jiray ayaa caaisho laga su-aalay. qaalad waxay tiri kaana yaqra'u fi luulaa bisabbix isma rabbika alacla wa fi thaaniyati biqul yaa ayuha alkaafiruun wa fi thaalithati biqul huwa allahu axad walmucawadatayn. waxay tiri caaisho rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku wataray jiray marka watarka uu ugu dambeeya uu samaynayay saddexda ragco ugu dambeysa wuxau akhri jiray midda ugu horeysa sabbix isma rabbika alacla, midda thaaniyadana wuxau akhri jiray qul yaa ayuha alkaafiruun, midda saddexaadna wuxuu akhri jiray qul huwa le iyo mucawadatayinka ayuu akhri jiray waa birabbi falaqa birabbi naas. suuraddan fawaa'id ayay iska leedahay. waxaa kamida fawaa'iddeeda badi oo la badiyo qiradeeda, qiradeeda oo la badiyo waxay keentaa haa layidhi xifdiyay keentaa oo qofku haddii waxaa weeye tilaawada suuratu sabbix isma rabbika alacla uu badiyo waxa uu helayaa markaasi xifdi ayuu helayaa haa layidhi suuradda barakadeeda iyo macno ilaahay subxaanahu wa tacaala uu leeyahayoo meesha ku jira ayaa markaasi waxaa weeye wuxuu ku helayaa xifdiuu ku helayaa. bismi illahi raxmaan raxiim. sabbix nazahow dha ilaahay isma rabbika rabbigaaga magaciisa nazahow dha ilaahay rabbiga alaclaa oo koreeyey. hadda tasbiixda waanu soo marnay ayadoo masdar ahaan soo marnay, ayadoo maali ahaanu soo marnay, ayadoo mulaarac ahaan soo marnay, haddana kii ugu dambeyso amar horood qur-aanka ku jirta weeye amuurahaasna waxa weye loola jeedo iyo markaasi kayfiyaadkaa tasbiixda ay ku timiday horay ayaanu maaragtay uwada soo warranay marka aynu soo maraynay subxaan iyo sabaxayaalkii aynu soo maraynay iyo sabaxayaalki weeye. amarkaa marka hadda inkastoo nabi calayhi salaatu wasalaam la amraayo hase yeeshee muraadka loogaga jeedo alcumuum weeye cid kasta ayaa laga doonayaa ilaahay inay nasaado. rasuulka calayhi salaatu wasalaam arrintaasu khaas kuma ahan oo arrintaanu ma ahan wax nabiga calayhi salaatu wasalaam khusuusiyaadkiisa ka mid ah. qof kasta waxa weeye waxaa laga doonayaa muslima ilaahay subxaanahu watacaala inuu nasaho. ilaahay marka wuxuu dhahay sabbix nasahow dha ilaahay isma rabbika. culimmada qaar waxay yidhahdeen ismadaanu waxay noqonaysaa waa iska filo weeye oo lafdigan waxa weeye xagga macnaha jaa-ida laga dhigayaa, laakiin lafdiga waxa weeye jaa-id ma ahan oo waxaa yidhi sabbix rabbaka saasay ka dhigantay yidhahdeen. haddii hadda sideeda loo daayane hadda kahoraanu soo marnay fasabbix bismi rabbika alcadiimi oo waxaa culummadu ay yidhaahdeen mufasiriintaahu qaarkood waxay yidhaahdeen isinku waxau kutusinayaa musamaha ayuu kutusinayaa oo isinka tacdiimkiisu musamihii oo la tacdiimiya ayuu laftigiisu keenaya hooseeda waa lagu dayi karaa yidhaahdeen. macnaha waxaa laga wadaa ictiqaadi alla inuu ka nasahan yahay shay kasta oo aan laayiq u ahaynin daatadiisa iyo sifaadkiisa iyo asmaa'diisa iyo afcaashiisa iyo axkaamtiisa weeye. daatada ilaahayoo la nasaha subxaanahu watacaala waxa weeyaa la yidhi in la ictiqaadiyo inaysan lamid ahaynin daatada oo makhluuq oo kaleentood. ilaahay subxaanahu watacaala jawhariyo laguma sifeeyo, carliyana laguma sifeeyo, weyn laguma sifeeyo, siqar laguma sifeeyo, iyo intaas qeyrkooda awsaafu lxuduusa weeye. sifaadka ilaahay nasahitaankoodana waxa weeye in la ictiqaadiyo inaan sifada alle xaadise aysan ahayn, meelay ku dhammaahayso inaysan ahayn, inaysan jirin nuqtaanu, inaysan gelaynin. afcaasha ilaahayoo la nasahana waxay noqonaysaa in la ictiqaadiyo ilaahay subxaanahu watacaala afcaashiisu inaysan lamid ahaynin afcaalu lmakhluuqiin weeye. asmaada oo la nasahana waxa weeye inaan ilaahay subxaanahu watacaala aan lagu sheegin magac oo markaasi keenaaya amase wahmi ka dhalinaaya nuqtaan ilaahay subxaanahu watacaala inay ku sugan tahay wej kasta oo markaasi loo fiiraba. axkaamta iyagana tanjiiheedu wuxuu noqonayaa inaan axkaamta ilaahay aan laga jeesanin oo la caadilin, oo waxa weeye haddana aan loo ictiqaadin in ilaahay subxaanahu watacaala axkaamta aynu ku camal falayno ilaahay nafcina uuga soo noqonaayo. annaga nafteena ayaanala ku kalifay ee ilaahay subxaanahu watacaala naf uga soo noqon maayo. haddaan cibaado nooc kasta aan samayno wax ilaahay ku anfacaayo oo ilaahay naf uu ka helaayo maaha. ilaahay wuxuu ka nasahan yahay cibaadatu lcaabidiin inay anfacdo iyo markaasi kuwa markaasi waxa weeye macsida samaynaayane macsidooda inay luftane ilaahay subxaanahu watacaala waa ka nasahan yahay. sabbix nasahow dha ilaahay isma rabbika, rabbigaaga magaciisa nasahow dha ilaahay rabbiga alaclaa oo koreeyey. alladii rabbigaasoo khalaqa abuuray fasawaa dibidna simay, alladii rabbigaasoo khalaqa abuuray ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala shay kasta abuuray fasawaa dibidna simay, abuurkiisa simay oo ka dhigay ajzaa'diisu ama jisaskiisu shay ay isu munaasib yihiin weeye oo isan kala tagsanayn. gaar ahaan markii la fiirsa hadda bani aadamka ajzaa'diisu waxa weeye waa isu munaasib weeye, oo gaar ahaan bani aadamka ilaahay wuxuu ka dhigay muctadilulqaami weeye, xooggiisu midow egyahay waaye, manaaficdiisu miday taam tahay weeye, saasaa ilaahay ka dhigay. alla markaa wuxuu yihi subxaanahu watacaala alladii rabbigaasoo khalaqa abuuray fasawaa dabeedna simay, abuurkiisa simay, waladii rabbigaasoo qadara qaqadiray waxau doono fahadaa dabeedna ku hanuuniyey waxau u qadiray. ilaahay wax walba walaxuu u qadiray, wixii uu u qadirowna ku hanuunsay. waladii rabbigaasoo ayuu dha ilaahay qadara qaqadirayow dha ilaahay, rabbigaasoo qadara qaqadirow dha ilaahay maa shaa wixi uu doono qadiray fahadaa dibidna ku hanuuniyey wuxuu u qadiray oo khayr ama shar ah weeye. ilaahay subxaanahu watacaala wixi uu abuuray gaar ahaan hadda haddii la fiirso bani aadamka cid walba ilaahay walaxu u qadiray wuxuu u qadiray ayaan ilaahay ku hanuunsay. oo markaasi ashaddahu maa qadarahu limasaalixi weeye, insaanka markaasi hanuunintiisa iyo tusintiisa khayrka la tusiyo, wadada khayrka la tusiyo iyo wadada sharka iyo waxa weeye xoolaha oo iyagana lagu hanuunsay daaqa ay daaqayaan iyo dawaabta dhammaanteedoo macaashkeeda lagu hanuuniyey iyo masaalixdeeda waa qadar ilaahay subxaanahu watacaala. markaasuu dhahay alla waladii allahaasuu qadara qaqadiray maa shaaa wixii uu doono oo fahadaa ku hanuunsay wuxuu u qadiray. waladii rabbigaasoo akhraja bixiyow dha ilaahay almarcaa daaqa soo bixiyey, waladii rabbigaasoo akhraja bixiyey almarcaa daaqa bixiyey ambasal cusba weeye cagaarka dhaliyey fajacalahu deenna ka yeelow ilaahay cagaarkii bacdigiisa wusaa-an dumay ka yeelay axwaa oo yaabisahu engega ka yeelay shaygaa saddex xaalo waaxida aan laasimayn wuxuu kutusinayaa ilaahay awooddiisa subxaana wa tacaala, gaar ahaan wuxuu kutusinayaa bacsiga qiyaamo in laysoo bixinaa lays xisaabaayo. maxaa yeele hadda cawskaas isaga oo qoyaana ayaa ilaahay keenayaa, sidiisaas laasimi maayo waxa weeye wuxuu noqonayaa waa dhirayaa, kabacdina waxa weeye qalal ayuu noqonayaa, kabacdina waxau noqonayaa maa tagruhu riyaax weye wax dabaysa isrinaysa u noqonayaa. xaalo waaxidaa insaanka markaad fiiriso xaalo waaxidaa ma laasimaayo. markiisu hore isagoo waxa weeye badniga hooyadiis heerar soo maray, adduunyada markuu yimaado haddana heerar ayuu sii marayaa, mar uu yar yahay oo waxa weeye uu marbasi yahay, mar uu waxa weeye uu fadhi uu jiifo, maruu fariisanaayo, maruu garguuranaayo, maruu istaagaayo, maruu xoog yeelanaayo, xoog bacdiis haddana la ciifaayo, xaalo waaxidaa ma laasimaayo. marka annagu haddaan nahay makhluuqa waxaan tasaruf ku leenahay ma jirta wey, ilaahay subxaana wa tacaala ayaa nagu tasarufaayo. markaasuu dhahay ilaahay subxaana wa tacaala waladii rabbigaasoo akhraja soo bixiyey almarcaa daaqa soo bixiyey fajacalahu dabeedna ka yeelay wusaa-an dumay ka yeelow ilaahay jaas oo hashiima weeye axwaa oo yaabis ahoo engegan ama axwaa oo madow, awsku markii uu dumay uu noqdo waa madoobaanayaa. fanuqri'uka waanu ku akhrisiinaynaa hawdha ilaahay, fanuqri'uka waanu ku akhrisiinaynaa hawdha ilaahay. meeshaan hadda idoo ilaahay sifaadkiisiya laga waramaayay waxaa la soo gelinayaa in la caddeeyo hidaayada ilaahay subxaana wa tacaala uu hanuuninayo addoomankiisa, gaar ahaan hidaayo oo khaas u ah rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam. markii ilaahay uu ka soo waramay jamiicu lkhalqi inuu ilaahay hanuuninaayo oo cid walba wax uu ku hanuunaayo weeye, aayaddan marka waxay kutusinaysaa mucjisada rasuulka calayhi salaatu wasalaam laga waj markii laga fiir. midka koowaad waxa weeye ilaahay subxaana wa tacaala xaggiisa ayaa laga khabrayaa, waxaana ilaahay uu ka khabraayaa waxyaabaha mustaqbalka dhacaayo. midda labaad waxa weeye ilaahay subxaana wa tacaala rasuulkiisa kitaabkan oo weyn ayuu xifdisiinayaa, asoo nabigu calayhi salaatu wasalaam cid u meeyisa aysan jirin, cid ku celcelisana aysan jirin, weligiisna markaasi nabigu uusan halmaamiyey. alla markaas wuxuu yihi subxaana wa tacaala fanuqri'uka waanu ku akhrisiinaynaa kaydka maxamedka ahu qur'aanka weeye falaa tansaa, mana halmaamayso annagaa ku akhrisiinayna weligaana ma halmaamayso, inagoo qur-aanka dhumi maayo. ilaa maa shaa allahu wixi alla uu doono mooyaane ayuu dhi ilaahay, falaa tansaa ma halmaamaysid ilaa maa shaa allahu alla waxa uu doono mooye inaad halmaanto, oo waxa weeye shay tilaawadiisa la nasaxay iyo xugunkiisa. rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam muxusaan hadda sidaan oo kalena meelo kale kusoo marnay sida suuratul qiyaam oo kale, wuxuu la jahri jiray rasuulka calayhi salaatu wasalaam qiraa'ada maa qiraa'ati jibriil markiisa jibriil qur-aanka akhraayo, khawfa nisyaan asagoo ka baqaayo inuu halmaamo. markaasay waxay ka dhigan tahay isagoo rabbigiisu dhahaayo ha degdegin oo qiray hasu degdegin, maxaa yeele waxaad halmaamaysid ma jirto, naftaadana ha dhigin oo jahra ku dhigin, annaga ayaa hawshaan annaga ayaa maaragtay kugu saacidayne. markaasuu dhahay ilaahi subxaana wa tacaala fanuqri'uka waanu ku akhrisiinaynaa qur-aanka falaa tansaa mana halmaamaysid ilaa maa shaa allahu wixi alla uu doono mooyaane inaad halmaanto. innahu allow dha ilaahay yaclamu waa ogyahay aljahra jahrka ilaahay waa ogyahay, hawsha lala jahraayo ficilkuna kadalika weeye. innahu allow dha ilaahay yaclamu waa ogyahay aljahra jahrka waa ogyahay waxa lal jahraayo kor loo dhigaayo, iyo wamaa yakfaa wixii ka sii qarsoono dha ilaahay inay ka sii qarsoon. wanuyasiruka waanu kuu sahlaynaa saydka maxamed kaa ayuu dha ilaahay lilyusraa sii sahlanaanta badneeday. ilaahay rasuulkiisa wuxuu leeyahay wanuyasiruka waanu kuu sahlaynaa lilyusraa sii sahlanaanta badneed, waxay ku cadfan tahay sanuqri'uka weeye, inta udhexaysane ictiraal weeye, waxaana loo keenay cilo ahaanteed. macnaha waxa weeye waanu ku waafajinaynaa waafajin oo markaasi weligeed daa'ima ood waddadeeda markaasi ay sahlan tahay weeye, baab kasta oo abwaabuddiin ah ayaanu maaragtay kuu sahlaynaa cilmiga iyo tacliimta weeye iyo hanuunka iyo hidaayada weeye iyo waxyaabahaas wixii ka markaasi kaloo soo raaca. saas daraaddeed waxaa xadiis la weeye saxiixahay nabigeena calayhi salaatu wasalaam maa khuyira bayna amrayna, xadiis caaisha u ahay nabiga laba amar looma khiyaari gelin ilaa ikhtaara ay kalahumaa, haddii laba arrimood laysu garab dhigo nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu qaadan jiray midka sahlan ayuu qaadan jiray, maa lam yakun ma'saman, shaygaas uusan dulli ahayn. لما الرسول كان يقول عليه الصلاة والسلام بعثت بالحنيفية السمحاء وحالي يرسل بحيي دينت حنيفية ذاهي او مصامحي ذبرنيد او دين ويسر ذاهي ايه لئي رسل بحيي الرسول كان عليه الصلاة والسلام حتى مركز تيسير سا وقال له اسناديو نبي ذات ذيسة ايه لئي اسناديو او الهي ما اوسنهم ونو يسر اليسر عمدهم لك وحالي سيديسين يا نبي عليه الصلاة والسلام سوى امة كان وحا مركز الهي سبحانه وتعالى وكسر بجنة القرآن تاسوي هي سوى مركز الهي وكسر بجنة القرآن تاسوي مركز النبي عليه الصلاة والسلام وحا خصة بضي تنوصل عمل سوى في اي كده جنت مركز وحا الله يسكوها ايه هذين ايه جبدك وضاهم معهم مركز الله سبحانه وتعالى ولن يسكر قوانك وسهل ناسيك محمد كهو لليسرى في سهلا من انتب الناس للشريعة السهلة واسلام سهل فذكر واني الالهي او قرآن كقواني دبك ان الصعفة دي انفعي سأجكها وانبي وها ميسا تجرسة ومن باب الاستفاء لو قدت جاي وان لم تنفع حتى دي سن انفعيني وها وي ما رقيا قواني معايا لدبك اي قار انفعي سا برنا ما انفعي سو قدر شئي حوين في الالهي ايا صاف قدر اشتبه مرتي هذا وها وي موائدا ليسي شو ذاي ما أهم إن أهمت قفوة البعي قال تماهن إلهي بأمة قدر أدو من فيس إن عدوى البعي هنون مركة كي وحوي هنونة يتان هنون إنت بوال يسي إذا إلهي يقول سبحانه وتعالى هو رسول كي سأقودها تذكر واني الإلهي عد القرآن القرآن كفو أذي إن فعف بي أنفعي سأذي كراه وان أذي إلها ديسان أنفعي إنت بأ فيذكر وحا وان سما يو إلهي وحا وان سما يو ومواعي القرآن هو أن سمعه من دول يخشى الله صعب قائد الله يقول سبحانه وتعالى مركو له رسيل فيسا واني وقرآن كخواني هذه أي أنفع عيسو وانضع فيها هذه كلابائي كجرسو فيذكر وحا وان سمع يوم إلهي وحا وان سمعه ومواعده هو أن سمعه من دول يخشى الله صعب قائد إلهي صعب قائد في آيات يوكروي فذكر بالقرآن من يخاف وعيد من ذي يخشى عبسنا والإلهي سبحانه وتعالى ويتجنبها وحا كبيرانا يا الإلهي وانذا وحا كبيرانا يؤتكبها هو أنصافنا أفيرين الأسقى مثل شققه الإلهي ويتجنبها وحا كبيرانا يا الإلهي مواعدة الأسقى مثل شققه أيا كبيرانا يقالك شققه أيا كبيرانا ووحا ويه وحلقنا المارسية هو نقاذني ويتجنبها وحا كبيرانا يا الإلهي سبحانه وتعالى الأسقى مثل سقى قوي الذي سقى قاسو يسلى جلاية النار النار تجلاية الكبرى قوي الذي سأسوى يسلى جلاية الإلهي النار النار تجلاية الكبرى قوي نار النار الكبرى مثل جلاية أي مرسى ساسا ليرانا نار الكبرى وحوي نار الآخرة آخرة نار سيدة أي حالي نار الكبرى نار الكبرى نواجه سان نار سيرو نار الدنيا وي الدنيا دست وحقوق السنة عذاب ثاني وحالي را نار صغرى ايالي ده شاك وحا كفتي حسن البسري ايا كفتي روهي وعنك تصنع الحديث نبي كيساء عليه السلام ونبو لهذا ناركم هذه جزء من سبعين جزءا من نار جهنم ورهنبو نار كينان دبكينان هدى جميريا له وقيد يا جسوي او كمدة سيلات جزء او اجزاء جهنم وحا ويه بحل غصو وقال جهنم ايا سيلات جراء بدل وحيدي صلاةً جربت بدل وحيدي ومركز إنساس أي سوق الوليسي جسك صلوات تمات وعبوداً بيوها همسا وحال لشي قال إلي آخرة وحاجرة النار يعراك رأيه ووحال لقوه ذا الدركات أياجرة ومركز إكلا دوانو كفارس وحوي النار هادو ويكلا دوانهينو ويكلا درانهين قال وحوي وحال مركز إلا جرين يا أعظم النيران على الجنة يا لدنا وحال الجرى النار الكبرى حال الجرين يا مرك هدى وحوي النار حتى كفاش العذاب يا أيا سلا درنجارها هدى المنافقين إلهي وصودا إن المنافقين شجر في الأسفل من النار منافقين تأويله إلهي سبحانه وتعالى نار تمد أوه في سيء هانيا وكفار سلاك السودا أيا سلا النار بطن النار النار سود إلهي الكبرى أوهين كاس ايا كديرانا ولله سبحانه وتعالى ثم بعد اذا نار تمر فوق قالوا لا يموت كدمن ماي فيها نار تدخل كدمن ماي ومرك اوراهي ثم لا يموت كدمن ماي ولله سبحانه وتعالى نار فيها نار تدخلها walaa yaxya mana ku noolaanayo oo xayaato hanyaana ku noolaan maayo. meelaan waxa weeye aysan jirin weeye noolna aysan jirin oo nolol aan laga helaynin, islamarkaasina aanan lagu dhimanaynin, oo markaasi dhibaato iyo sila joogta a lagu jiraayo, walciyaadu billaah, naar cid u adkaysata ma jirto. qof walba waxa weeye adduunyo intay joogo ilaahay naartiisa wuxuu ku mutaysanahay ha iska ilaaliyo. naar wax loo adkaysta maahan. middaan hadda adduunyada taallo dadkaana ayaa qofka meel yar uu ka taabto ayaa dhibaato weyn u arkaaya. waana weeye naarti jahanamo oo todobaatan jeer dhuxushi laga soo qaaday oo todobaatan jeer badda lagu rido waayo ee intaas la qaboojinayo, ee sida hadda naarta loogaga soo qaaday haddii adduunyadan loosoo dhigi lahay wax dadkaas u dhowaada oo ku intifaaca lama arkeen iska daayo, meeshii aflada ka taalana waxa weye waaba lagu halaagsami lahay, intifaac lagu intifaaca iska daayo. haddana waxa uun loo socdo waa naartaas weeye, qofkaan ilaahay ka badbaadin. qad xaqeeqaha aflaxa waxaa liibaano ud ilaahay, mandiil ayaa liibaanay, tazakaa dahirsamo ud ilaahay, oo iimaan ku dahirsamay. mandiil ayaa liibaano ud ilaahay, tazakaa dahirsamay, oo iimaan ku dahirsamay. qofka waxa weeye kaafirkaahu ma dahirsana, qofka muuminkaana waa dahirsan yahay. wadakara xusa ud ilaahay isma rabbii, rabbigiisa magaciisa xusay. fasallaa dee la dukaday, wadakara xusay isma rabbihi, rabbigiisa magaciisa xusay. mukabira weeye isagoo takbiirsanaya, fasallaa dee ma dukaday. oo hadda xuskaana waa takbiirtu yaayd salaada lagu bilaabayo, takbiiratu ixraamku weeye, oo kamida arkaantii salaada kamida weeye. fasallaa dee ma dukaday dha ilaahay subxaana watacaala, oo shanta salaayo dukaday, qofkaas ayaa liibaano dha ilaahay. amuurahaas marka waxa weeye waxay kamid yihiin umuurul aakhira weeye. nimanka hadda nabiga kasoo horjeeday oo kufaaru maka ahay, ayagu arrintaas way ka jeesteen, wixii markaas iyaga lamidana saasoo kaay noqonaya. dara ayuu dha ilaahay, tu'siruuna waxaad dooranaysiin, alxayaata nolosha, addunyaa oo dhow ayaad dooranaysiin, ood aakhirada ka dooranaysiinoo adduunyo keliya ayaad dooranaysiin. dara ayuu dha ilaahay subxaana watacaala, tu'siruuna waxaad dooranaysiin, haddii markaasi ta la akhriyo fadaalku waxa weeye waa kufaarta la yidhi, haddii markaasi ya la akhriyana cumuumunaasaa loola jeedaa, labada qiraba laba qiro oo sabciyataana weeye. bala ayuu dha ilaahay, yu'siruuna waxay dooranayaan, alxayaata nolosha, adduunya oo dhow ayay aakhira ka dooranayaan. oo waxa weeye aakhiradii inay ka jeestaan ay adduunyadii la fiican tahay. wal aakhiratu sii dambo, aakhiradii awdha ilaahay oo jannada samaynaysa. wal aakhiratu aakhiradii khayrun sii khayr badan weeye, waabqaa sii baaqi ahaansho badan weeye. wal aakhiratu sii dambo awdha ilaahay, aakhiradii khayrun sii khayr badan weeye, waabqaa sii baaqi ahaansho badan weeye. aakhirada ayaa khayr badan ayagaana lagu baaqi ahaanaya, adduunyadaana waxay tahay ma jirto. ilaahay waa sow dhahay, wa ina daara alaakhirata lahiya alxayawaanu low kaanuu yaclamuun, daarta aakhira ayaa xayaata dhaba ahowdha ilaahay haddii ay garanayaan. wal aakhirati owdha ilaahay, sii dambo ayaa khayrun khayr badan, waabqaa idaa baaqi ahaansho badan. ina haadaa midkaanu ilaahay, waxaa laga wadaa iflaaxu man tazakaa, qofkii naftiisa iimaan ku dhahayo se uu liibaanayo. wa kownu laakhirati khayran, iyo aakhiradu inay khayr badan tahayo dadka wanaagsan ay khayr badan tahay. ina haadaa midkaanu dha ilaahay, lafisku xufis, xufsi ayuu ahaaday al-ilaaho oo waxa weeye kutubtii munazalada ahiday oo qur-aanka ka horeysay ayaa sidaasu ku qorreeday dha ilaahay. ina haadaa midkaanu dha ilaahay, lafisku xufis, xufsi ayuu ahaaday al-ilaa oo horo. suxufi ibraahima kubeder, suxufi ibraahima nebi ibraahim suxufsiisa ayuu ahaaday, iyo wa muusa nebi muuse dha ilaahay, suxufi ibraahima nebi ibraahim suxufsiisa uu ahaaday dha ilaahay, iyo wa muusa nebi muuse suxufsiisa ayuu ahaaday. marka hadda waxa weeye suxufta tan nebi ilaahi ibraahim ayada waaba la ogyahaa la yidhi, nebi ilaahi muusana maxay ahaaday? waxaa jirtaa la yidhi bacdi culamaa yidhaahdeen suxuf oo markaasi qabla tawreed aheyd, laakiin sida raajixa waxa weeye nebi ilaahi muusa asaga waxaa la siiyey tawreedaa la siiyey, suxufuna kama horeyno kitaab hadda ka horeeyey ee la siiyey ma jiro. sidaasaana raajixa weeye, qaarna waxay yidhaahdeen suxuf oo qabla tawreed aheeday ayaa jirta ay yidhaahdeen. marka hadda ilaahay wuxuu yihi subxaana watacaala, ina haadaa midkaana udha ilaahay lasoo sheegay, lafi suxufi, suxufta ayuu ahaaday al-ilaa oo hore udha ilaahay, suxufi ibraahima nebi ibraahim suxufkiisa ayuu ahaaday, iyo muusa nebi muuse udha ilaahay. nebi ibraahim suxufkiisu waxay ahayaaday toban ay aheed. suxuftan kaloo la sheegaana tawraatu muusa weye, sida raajixa saasaana aana soo qaadaynaa. hadalladaas kale waa hadallo markaa si ay oogaa saad ahoo aan saas u jirin weeye. marka hadda aayadaha kan ayagoo markaasi intaas ay ku egtahay suuraddu waxaa la wariyey abidan alkhasari ayaa waxau dhahay masjidka nabiga calayhi salatu wasalaam ayaan galay. markaasuu nabigu waxau dhahay yuu yihi masaamijka soo galay ina lilmasjidi taxiyatan, masjidka salaamo iska leeyahay abudaryow. kolkaasaan waxaan dhahay yuu yihi wamaa taxiyatuhu yaa rasuul allah, ilahay rasuulkiisa masaajidka salaamtiisu maxay. markaasuu dhahay yuu yihi ragcataani tarkachumaa, abudary markuu soo galay masaajidka waa iska fadhiistay. markaasuu nabigu waxau dhahay masjidka salaamo iska leeyahay. markii uu weydiiyey ayuu nabigu waxau dhahay yuu yihi laba ragcadood yay u adukanaysid. markaasaan waxaan dhahay yuu yihi war kale ina u galay yaa rasuul allahi hal anzala allahu calayka shay-an mima kana fii suxufi ibrahim wamuusa, rasuul allow ilaahay markuu soo dejiya shay oo kamid a wixii ku sugnaay suxufkii ibraahim iyo nabi muuse. markaasuu nabigu waxau dhahay yuu yihi yaa abaadarin abaadaryow iqra akhri qad aflaxa man tazaka wadakara isma rabbihi fasallaa bal tu'siruuna alxayaata dunya akhri u dhahay walaakhirata khayru abqa ina hada lafi suxufi lila suxufi nabi muusa wey runtaas bal akhri u dhahay. markaasaan dhahay yuu yihi yaa rasuulallahi famaa kaana suxufu muusa, nabi muuse suxufkiisu maxay ahaaday. markaasuu waxau dhahay kaanad cibaran cibrayna iheeda kulahaa dhammaanteeda, waxaana ku qoray cajibta liman ayqana bilmowti, waxaan la yaabanahay qof mood yaqiiniya kayfa yafraxu se u farxaaya. mayu yaqiinsay se u farxaya ma farxadaa u taala qof inuu dhimanaya og. cajibtu waxaan la yaabay liman ayqana binnaari naar, qof yaqiiniyey kayfa yadxaku se u qusilaaya si qusil dheeraa iska faraxsa naarna yaqiinsan. cajibtu waxaan la yaabay liman ra-a dunya adduunyada qof arkay iyo wataqalubihaa gadgadoonkeeda biahliha halkeeda ila gadgadoomaysa kayfa yadmi inuu ilaah se ugu xasilaayo ou adduunye isu siinaayo adduunye wax laysiiyo maaha. cajibtu waxaan la yaabay liman ayqana bilqadari, qadar ilaahay qof yaqiiniyey suma yaqdiyu haddana caroonaayo, maxaa yeele qadar ilaahay wax kasugu dhacaya. cajibtu liman ayqana bilxisaab, waxaan la yaabay qof yaqiini xisaabka suma laa yacmalu aan camal falaynin, in qiyaamo la ishisaabaana og. waa kale abidari laga wariyey waxaan dhahay yuu yihi yaa rasuul allahi famaa kaana suxufu ibraahim, maxay ahayd suxufku nabi ibraahim. markaasuu waxa u dhahay nabigu kaanad amhaalan kulluhaa, dhammaanteeda amhaalay ahaaday. waxaana ku qoreed ayuha almaliku almusallid, boqor yahow la salidayow la dirayow oo markaasi la jahribayow oo la siriyeyow, inii lam abcaska anigu kuuma bixin litajmaca adduunya baclahaa calaa bacdin, inaad adduunye aad kulmiso adduunye maalaysato. ninka hadda masalan hadda madax laga dhigo waxuu rabaa inuu adduunye maalayso u rabaa, ma aan arrinta saas weyi ilaahay maka ama rabin, hase yeeshee waxaan kuu diray litaridda canii dacwata almadluumi, inaad iga celisid midka laga gardaranyo habaarkiisa. waxaa loo baahan yahay mujtamaca in daalimka iyo madluumka loo kala garsooro oo ummadda ammaankeeda la sugo mooyaane, xoola in la aruursadaahu waa say diin xumaa weeye. fainii laa ariduhaa u dhay ilaahay anigu celin maayo, walow kaana min fami kaafirin, gaal afkiisaba ha ka timaado. waxaa ku sugnaay amhaal oo ah ninka caaqilkaa waxaa laga doonayaa inuu saacad yeesho oo ilaahay uu hal uu la faqaayo iyo saacad uu ku fikirayo sancada ilaahay iyo saacad waxa weeye oo markaasi danihiisa gaarka u qabsanaya sida wax xumida wax xadida. caaqilka waxaa laga doonaya inuusan daamic noqonin ilaa saddex shay mooyaane, in loosaad qaato macaadka dambo iyo markaasi macaaska dambo in la dalbo iyo shay aan xaaraamahayn in lagu macaansado. waxaa la doonayaa qofka inuu basiir uu ahaado, dhadhankiisa uu arko oo u qaabilo, sha'nigiisa lisaankiisa uu ilaaliyo, qofkii kalaamkiisa ka tiriya, camalkiisa hadalkiisaa yaraanaya, waxyaaba maalaamiga layska daayo hadalladaas ayaa ku qoraay oo cajiibkaa. marka casharkeenu intaasuu ku egyahay. wallahi subxaanahu wa taala aclam, wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.